الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. محترم المسلمين، geçen hafta 25. ayette kalmıştık Sebe suresinin. Allah-u Teala peygamberimize buyurdu ki şu soruları sor. Geçen hafta o sorulardan bir tanesini izah ettim. Kısaca manasını vereyim, geçiyorum. Kul de ya Muhammed, men yazukukum mine semavati vel ardı, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? De onlara, Allah. Yine cevabı peygambere veriyor, yine cevabı Allah veriyor. Ve inna ev icatum la ala huden evfiyallah lalim mübin. Ya siz doğru yoldasınız de onlara ya Muhammed, ya ben doğru yoldayım. Ya onlar sapık, ya ben sapık. Bunun başka şeyi yok, çıkar yolu yok diyor Allah-u Teala. Çünkü bunun ikisinin ortası bir olay yoktur. Ya doğrudur ya yanlıştır. Bunun arasında ton farkı yoktur. Renklerde ton farkı olur ya. Ha burada inançta ton farkı düşünülmez yani. Ya küfürdür ya imandır. Ya haktır ya batıldır. Ya doğru yoldasın ya yanlış yoldasın. Bunu geçen hafta konuşmuştuk. Burayı bitirdik. Bir tane daha söyle onlara dedi. Bu sefer soru şeklinde değil, normal bir açıklama, bir kanun daha koyuyor Allah-u Teala. Kul de ya Muhammed, la tüs'elûne amma ecramna. De onlara ki, la tüs'elûne, siz sorumlu değilsiniz. Amma ecramna, bizim işlediğimiz cürümden, cürümden siz sorumlu değilsiniz. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ Sizin yaptıklarınızın da biz sorumlu değiliz. Şimdi bu ilke 1400 sene evvel Allah-u Teala suçun ferdileşmesi hukukta suçun ferdileşmesi meselesini ele alıyor. Aynı zamanda günahın ferdileşmesini de ele alıyor. Bu ayeti kerime hem hukuka hitap ediyor, hukukta modern bir devrim yapıyor, hem de günah meselesini ele alıyor. Şimdi arkadaşlar, bir kanun dünyevi meseleleri ilgilendiriyorsa, o kanunu sürüneyen adam suç işlemiş olur. Ama uhrevi, yani dini bir kanunu çiğnemiş olsa günah işlemiş olur. Böylece kula karşı işlemiş olduğumuz hukuki problemler suç oluyor, suç kavramı. Ama Allah'a karşı işlemişse günah kavramı oluyor. Böylece Kur'an-ı Kerim bunları getirmiş oldu, hukukta bunları ayırdı. Ha bir eylem, bir amel, bir iş hem suç hem günah olabilir. Yani hem Allah'ı ilgilendirir hem kulu ilgilendirebilir. Hem dünyayı ilgilendirir hem uhrevi durumu olur. Demek ki dünyayı ilgilendiriyor da ahirete uzantısı olmuyorsa bir hukuku mesele suçtur. Ama dünyayı ilgilendiriyor da ahireti de ilgilendiriyorsa o günahtır. Günahla suçun farkı budur. Şimdi bu ayet-i kerime resmen bu devrimi yapıyor. Ama 1400 sene evvel düşünün. Daha modern hukuk daha yeni öğrendik. Modern hukuk daha yeni. Bir asırı geçmedi. Yani hukukun suçun ferdileşmesi olayı. Yani suç işleyene aittir. Başkası ondan sorumlu tutulamaz ilkesi çok daha yeni bir modern hukukta. Ama oysa ki 1400 sene evvel daha orta çağ zihniyetini yaşarken Batı dünyası İslam Kur'an suçu ferdileştirdi. Daha evvelden size anlatmıştım. Eski Arap geleneğinden bir kişi suç işlerse bir kabileden, o adam yakalanamazsa anası, babası, akrabası, dayısı, kabileden biri yakalanır, cezalandırılırdı. Böylece işlenen suç topluma ait olurdu. Bunu kaldırdı Kur'an. Bunu hem suç babında kaldırdı, hem günah babında kaldırdı. Kimse kimsenin günahına ortak olamaz. Kimse kimsenin suçunu yüklenemez dedi Kur'an. Bunu muhtelif ayetlerinde bahsetti. Örneğin, biliyorsun Bakara suresinin 6. sayfasının son ayetinde günah kısmını anlatır. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Geçer o da. Bu ayetten iki tane var Kur'an'da. Gidersin başka bir ayette وَلَا تَجْرُ وَاَجْرَةٌ رِزَّ اُخْرَى der. Kimse kimsenin günahını, suçunu yüklenemez. Böylece bir devrim yaptı Kur'an-ı Kerim hukukta. Ve modern hukuka nasıl kanun yapılacağının da öğretisini yapmış oldu Kur'an. Yani hem kanun yapanlara nasıl kanun yapılacağını öğretiyor Kur'an, hem de hukukta suçu ferdileştirdi. Dinde de günahı ferdileştirdi. Bu çok ilginç bir ayet. Yani bunun arkadaşları çok Kur'an'da. Çok. Nereye gidersen çıkar karşına. Şimdi mesela diyor ki Allah-u Teala o Bakara suresinin 6. sayfasına gidelim. Aha şimdi. Vettegu korkunuz, sakının. Yevmen bir günde. La tezzi nefsin an nefsin şeyen. Bir can, bir kimse hiçbir kimsenin yerini alamaz cezada, suçta. Ve la yukmelü minha şefaati. Hiç kimseden şefaat kabul edilmez. Kimse kimseye şefaat edemez. وَلَا يُعْخَدُ مِنْهَا عَدْلٌ Bir bedel de, bir fidye de alınmaz kimseden. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Yardım da olunmaz. Aynı ayetin bir benzeri üstünün cüzünün birinci sayfasındadır. Ayeti kürsü okuyorsunuz ya, Allahu la ilahe illa, onun üstündedir. Onun üstündeki ayet aynı. لَا بَيْعُمْ وَلَا خُلَّكُمْ وَلَا شَفَاءَ بَلْ كَافِرُنَ هُمُ ظَالِمُونَ diye gider. Ha şimdi ne demek oldu? Bu ayeti kerimeye tekrar bir daha dönüyoruz. Allah-u Teala diyor ki peygamberine, de onlara bizim işlediğimiz suçtan cürüm, cürüm suç demezler. Bak suç diyor resmen. İşlediğimiz suçtan siz sorumlu değilsiniz. Sizin yaptıklarınızdan da biz sorumlu değiliz. Peygamberle kafirler tartışırken dinde kimse kimsenin günahını çekmez. Bu mümkün değil. İşte burada bu devrimi Kur'an-ı Kerim yaparken çok ilginç cürüm kelimesini kullanıyor. Bu cürüm kelimesi bizim Türkçe'ye geçmiş şey. Cürmün kadar konuş canım. Çapın kadar konuş demek istiyor. Cürmün kadar konuş. Lan. Deriz. Ha cürüm aslında suç demektir. Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç arkadaşlar. Allah-u Teala diyor ki 8. cüzün 1. sayfasında yani A'raf suresinin 1. sayfasında. Peygamberleri de sorguya çekeceğim. Peygamber gönderdiğim insanları da, toplumları da sorguya çekeceğim. Sorguya çekilmeyecek kimse yoktur. Fakat çok ilginç, başka ayetlerde cürüm işleyeni sorguya çekmeyeceğim diyor. Doğru cehenneme. Bak, bir şey var. وَلَا يُسْأَلُ an zunubihimul mücrimun diye geçer bu Kasas suresinde. Mücrimler, cürüm işleyenler asla soru sorulmayacak onlara. Soruyoruz ya Rabbi cürüm işlemek ne demektir orada? Yukarıdan çıkmak lazım o ayetin sayfaya. Cürüm, kibir yapan, kibir, nimetin kaynağını inkar eden adam. Nankör adam, nankör. Nankör adam cürüm sahibidir. Söz sahibi. Onu oraya kim için söyledi biliyor musun? Karun için söyledi onu. Allah'a verdiği nimetin kaynağını inkar etti. Ben kazandım dedi bu serveti. Ne Allah vermiş bana? Yani innemâ utîtu alâ aynenen de. Bendeki bilgi sayesinde kazandı bu serveti. Ne münasebet vereceğim onu fakire şuraya buraya. Dedi. Dedi diye Allah diyor, batırdım onu diyor. Hem de soru sormadan batırdım onu. Soru sormak yok. Şeytana sordu ha. Şeytandan kötü oluyor bu cürüm sahibi adam. Çünkü şeytana sordu. Mâ menâke ellâ tesbide izan artık. Şeytan ne zaman secde etmedi Allah, şey Adem'e. Dedi ona ki Cebrail Gani, şeytana dedi. Seni meneden ne oldu secde etmekten? Ona sorgu açtı. Bak, şeytana sorgu açtı. Sorguya cevap verdi, şeytan ileri devam ediyor. Ayet kovdu onu Allah, ceza verdi. Soru sormadan kovmadı onu. Ama bu mücrimlere soru sormadan ceza veririm diyor Allah. Çok ilginç bir şey. Bu şeytandan da kötü ha. Öyle oluyor. Şimdi demek ki Kur'an-ı Kerim'e daldı gittik oralar ötelere. Şimdi bu Allah-u Teala bu kanunu koydu. Herkesin cürmü kendisine, herkesin yaptıkları kendisine, herkesin amelleri kendisinedir. Kimse kimseye sorumluluk olmayacağının ilanını yaptı Kur'an'la. Tam 1400 sene evler. Taptaze bir ayet. Taptaze. Bunu inceleseler var ya batırlar. Şu ayet-i kerimeyi görseler var ya. Ve bunun arkadaşları var Kur'an dedim ya size gittim öteye beriye. Onları görseler var. O kadar güzel anlayacaksınız. Ya. Modern hukuk varmış Kur'an'da ya. Diyecekler. Kul yecme'u beynena Rabbuna. Yine de. Yine de. Peygamber'e bu sefer üçüncü kez de onlara diyor. Kul yecme'u beynena. Yecme'u birleştirir, cem eder. Birleştirir. Beynena aramızı Rabbuna, Rabbimiz. Sümme yeftahu beynena bilhak. Sonra aramızı açar bilhak hakikatla. Ve huvel fettahul alim. O fettahtır, o alimdir. Ne demek fettah? İşte bu kelimeler için izah ediyoruz. Şimdi Peygamberimize diyor ki Allah-u Teala, Allah bizi bir toplayacak, bir araya getirecek. Mahşerde bir araya geleceğiz diyor. Mahşeri anlatıyor. Kıyamet koptuktan sonra İsrafil aleyhisselam sura üfürünce dirileceğiz ve mahşerde bir araya geleceğiz. Bu yecme'u beynena manasına geliyor. Ayetin bu kısmı bu demektir. Bizi bir araya getirecek Allah. Peygamber'e diyor ki Allah sen böyle, ben onlara ne yapacağımı söyle onlara. Peygamberle konuşuyor onlarla. Peygamber vasıtasıyla kafirlerle konuşuyor Allah. Sümme yeftahu beynena bil hak. Sonra aramızı ayıracak. Ayırmak. Fetaha aslında açmak manasına gelir. Fetaha açmak. Fetih. Fetih. İstanbul'un fethi. Yani Bizans kapılarını açıp Müslüman Türk ordularının İstanbul'a girişine fetih diyoruz. Yani kapının açılması, Edirne kapıdaki o kapının açılması. Bunun maddi manası var, o kapıyı açıp kapat. Fetih al-bab. Fetihtul babe, kapıyı açtım deriz Arapça konuşurken. Pencereyi açtım kapadım, bu fiziki manası. Bir de bu fetihanın, açmanın bir psikolojik yani manevi manası var. Gönlün Allah'a açılmasıdır. Gönül kapılarının Allah'a açılmasıdır. Anlaşıldı mı? Gönlün imana açılması. Bu da fetihtir. Bu da bir zaferdir. Bu da bir fetihtir. İstanbul'a girme gibi Allah'ın imanının insanın gönlüne girmesi. Bu da bir fetih. Evet. Kur'an'da bu manada geliyor. Ama işin en garip tarafı bu arkadaşlar. Yani bu manevi manasını biz şey etmedik. Yani anlatmadık. Açıklamadık bunu. Fetih. Beynin açılması, gönlün açılması ve oradan içeri gerçek imanın girmesi demektir. Gönül kapılarının Allah'a açılması. Bu. Yani gönlünde düğme vardı, televizyonun düğmesini Allah'a çeviriyorsun. Anteni ona çeviriyorsun demektir bu. Anten değil. Gönülde televizyon, ekran. Çevirirsen beynin o tarafa, açılır burada, görüntü düşer senin gönlüne. Esası bu. Fetihanın bir manası bu. Ha fetihanın bir manası da hüküm vermektir. Ha hakeme manasına geliyor. Evet. peki çocuğum bu şimdi yani? Ha burada fettahul alim derken Allah kendisine fetihliği sıfat olarak alırken hüküm veren manasına geliyor. E ne alakası var hocam seni açmakla hüküm vermenin ne alakası var? Niye bir soru sorsanız soracağınızı biliyorsunuz çünkü ben de tatmin olmuyorum ki izahından. Bunu açıklamadan ben de tatmin olmayacağım için mecburi soru soruyorum, açıklıyorum. Hüküm veren bir insan o meseleyi açıyor. O meseleyi, o davayı bitiriyor. Hüküm veren adam da kapıyı açıyor. Hakikatin kapısını açıyor, hükmün kapısını açıyor. Onun için iki mana verilmiş ona. Birkaç manayı koymuş içerisine Allah. Evet, doldurmuş onu, gebe. Bu kelime gebedir bu. Fetiha kelimesi çok gebe kalmış böyle, doğuracak yani. Öyle bir kelime. Şimdi, demek ki hüküm veren insan, kadı, mahkemede hakim, hüküm verirken aslında o meseleyi açtı, halletti, bitirdi. Açtı onu, fethetti orayı. Manasına gelir o davayı yani. Açıkladı onu yani. Bu manada hüküm vermekle açmak aynı manaya geliyor. Şimdi gidelim şeye, Secde suresine. Aha biraz sonra oraya geleceğiz de bakına bak. Abi çok yakındadır buraya dur. O Secde suresinin sondan ikinci ayeti de öyle biter. Öyle biter bak şimdi. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْزَرُونَ diyor Allah. Bak. Tam böyle Secde suresinin sondan ikinci ayeti dedim öyle çık çıktı yani. Bir daha hocama bir rahmet okuyayım buradan benim hafızı hocama. Allah ona rahmet eylesin, siz amin deyin. Aa cennete götürecek onu da cennete. Ha budur işte ha. Ha bu dualardır var ya, ha ölümün arkasından bu gider ha. Bu. Adam yetiştiriyor musun? Sütüyor sürsüyor. Efendim hocam oldu 30 sene evvel öleli. Ben buradan kalkıyorum ona dua ediyorum işte. Ha budur ha. İşte budur. Bir baba olarak bunu yaptırabiliyor musun? Böyle bir çocuk yetiştirebiliyor musun? Budur. Diyor ki Allah-u Teala, yine peygamberim de diyor. Ya Muhammed de onlara, yevmel fethi. Fetih günü. Fetih günü. La yanfa'ullezine keferu imanuhum. Kafirlere imanları fayda vermez. Kafirlere iman etmelerinin fayda vermeyeceği o fetih gününü onlara söyle. Nedir bu fetih günü? Kıyamet işte. Neyi açıyor? Bu dünyayı kapatıyor kıyamet günü, öteki dünyanın kapısını açtığı için fetih gecesi günü demişler ona. Anladın mı şimdi? Bak. Mana nereye geldi şimdi? Kıyamet, bu dünyanın kapısını kapatıp, öteki dünyanın kapısını açtığı için Allah ona kıyamete fetih günü demiş. Öyle. Ama diyor Allah-u Teala, çok ilginç ki, bu ayet madem buraya geldik bunu da söyleyeyim, ayıp olur, kızar bana şimdi. Niye beni doğru anlatma böyle yarım söyledin gelsin oradan diye kızmasın bana. Diyor ki Allah, tam kıyamet kopacağı zaman iman ederse kafir imanı kabul değil. İmanı kabul değil, hüküm bak. Can boğaza gelince iman eden adamın imanı kabul değil. Ama hoca buraya kıyamet dedi, sen can boğaza gelir dedin ya, sen ne alakası var şimdi burada? Sen can boğaza gelir, burada kıyametten bahsediyor, sen şimdi eşit, manayı zorlamadın mı burada sen şimdi? O benim delilim var. Nerede bir günü süresinin sonlar için sayfasına? Diyor ki Firavun için Allah, حَتَّى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اِنِّي عَامَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا الَّذ۪ي بَن۪ي اِسْرَائِلَ عَامَنَتْهِ بَن۪ي اِسْرَائِلَ. Ve ene minel müslümin dedi Allah. Ne zaman boğulmaya başladı Firavun diyor Allah. La ilahe illallah dedi. Tam dolabı olacağı anda ha. Firavun denizde. Allah böyle anlatıyor sahneyi. Tam diyor boğulacağı zaman La ilahe illallah dedi. İsrail oğullarının Rabbine inanıyorum ben Müslümanım dedi. Tam o anda Allah Firavun'la konuştu. Dedi ki al-ane. Şimdi mi? Şimdi mi iman edici? Kabul değil. Yunus Suresi'nin sondan ikinci sayfasıdır bu. Yani can boğaza gelince iman etmenin bir anlamı yok. Burada kıyamet de olmayacağını, kabul olmayacağını imanın Orada ölen bir kimsenin can boğazdayken la ilahe illallah demek de bu iş olmuyor diyor. Bitti. Geri dönüşü yok o hayatın artık. Demek ki ne oldu şimdi burada? Biz gene şeyimize gidelim, dersimize gidelim. Demek ki fetih aynı zamanda yevmül fetih dediğiniz zaman kıyamet anlaşılıyor. Kapıyı açıyor çünkü kıyamet öteki dünyanın kapısını açtığı için o manada fetih günü denmiş ona kıyamete. Şimdi burada da yeftahu beynena bil hak bizi Allah toplayacak. Burada iki manası var. Sonra aramızı ayıracak. Yani mahzede toplanacak. Herkes defterini alacak. Kimi cehenneme, kimi cennete gideceğine göre. O zaman aramız da ayrılacak demektir yani. O zaman fetaha o da ayırmak manasına gelir. Ama burada aramıza hüküm verecek manasına gelir. Bizi toparlayacak. Aramıza hüküm verecek. Hak ile hüküm verecek. Doğrulukla hüküm verecek. Çünkü vehuvel fettahul alim. Çünkü Allah fettahtır. Fettah Allah'ın bir ismidir yani. Fettah'ın manası da hüküm veren demektir yani. Meseleleri, problemlerin muğlaklığını açan demektir. Dilinin hale getiren demektir. Hüküm vermekle muğlaklığı ortadan kaldırıyorsun. O konunun kapalılığını, düğümlülüğünü açıyorsun. Düğümü açıyorsun. Ha, düğüm haldeydi. O. Bir daha. De ya Muhammed. Kaçıncı oldu şimdi? Bir, iki, üç, dört. Kul de onlara erûni yellezî elhaktum bihi şuraşâ eskelle. De onlara ki bana göstersinler bana şirk olarak taptıkları tanrıları. Bir göstersinler bana. Yani o bana şirk olarak taptıkları tanrıları var ya onların. Ha, onları bir göstersinler bana. Gösterin bana de onlara ya Muhammed. Kella. Hayır, hayır. Böyle bir ispat asla olamayacak. Böyle bir ispat asla olamayacak diyor Allah. Yani ispat edilmesini istiyor Allah. Fakat kesinlikle de diyor ki kendisi, böyle bir ispatı yapamaz insanoğlu. Çünkü bana bir şeyi tanrı olarak gösteremez. Benim dışında bir varlığı bana tanrı olarak gösterme imkanı yoktur. Diyor. Kella'nın manası bu. Bel huvallahul azizul hakim. Doğrusu şudur. Huvallah o Allah el aziz. Mülkünde galiptir. Bana hangi tanrıyı göstereceksin? Ben mülkünde galip olanın benim rakibim olmaz. Ben azizim, benim rakibim yoktur. Hakimim, ben işlerimi doğru, mükemmel yaparım. Dedi. Dikkat ederseniz 8 senedir burada konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de en zor karşılaştığımız olay ahiret hayatını ispat etmek ve şirki ortadan kaldırmaktır. Bu şirki ortadan kaldırmak en zor işlerden biridir arkadaşlar. Çünkü şirk bazen öyle gizli yanaşıyor bize ki buna eski alimler haklı olarak peygamberimizden aldıkları hadisle gizli şirk söylerler. Doğrudur. Yani bir şirk vardır, açıktır. Anlarsın onun ne olduğunu, görürsün onun ne olduğunu. Ama bir şirk vardır ki farkına varamaz. Sen zannedersin ki 5 vakit namaz kılıyorum, iyi Müslümanım, ha bugün müşrik. Evet. Bunu Allah Kur'an'da defalarca anlatıyor. İşte biz bunun için esas benim buradaki varlığım, benim buradaki mesajım bu olmalı. Yani insanlara, Müslümanlara bilinçli bir Müslümanlığı yaşatma olayıdır. Farkında değiliz biz. Bazı kavramlara, bazı oluşumlara fetişlik veriyoruz. Yani kutsallık veriyoruz. Kutsallık. Ve kutsallık verdiğimiz zaman da Tanrı haline gelmiş oluyor. Farkında değiliz. Ben Müslüman bunun farkında olsa yapar mı? Bu mümkün mü? Hem Müslüman olacak hem de müşrik olacak. Böyle şey olur mu? Olmaz. Ama işte o gizli boyutu var ya için, o şey sızıyor bizim içimize, gönlümüze, farkında değiliz. Neyi kutsallaştırdığımızı, neyi kutsallaştırmadığımızın farkında olamıyoruz. Buyurdu ki Allah-u Teala bu dört tane şöyle şeyini bitirdi. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا وَلَاكِنَّ أَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Şimdi bir Allah-u Teala fetva veriyor, bir ferman veriyor, peygamberin kendisine de bunu söylüyor. Bu işi getiriyor, bilginin üzerine koyuyor, olacak iş değil. Bilgi var ya, bilginin çok ilginç çıkıyor. O işi, o fermanı kaldırıyor, bakıyor aslında bilgi kaynıyor. Bilgi var orada, bilgi. Onun üzerine oturmazsa o iş olmuyor. Nedir o fetva, Allah'ın fetvası? Fermanı. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدْ biz seni göndermedik. اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. İşte bu ayet. Çoğu zaman وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ayetini, Enbiya suresinin son sayfasındaki ayeti, peygamberimizin alemlere, yani bütün insanlığa geldiğini söylüyoruz ama aslında bu ayettir o. كَافَةً لِلنَّاسِ. Bütün insanlar, kâfesine. Kâfesini biz kullanırız ha. Türkçe'de kullanıyoruz. Kâfesine, tümüne. İnsanlığın tümüne seni peygamber olarak gönderdik. Ne? Peygamber ersenle elçi olarak gönderdik demek ki. Rusul. Elçi demek ki. Elçi olarak gönderdik de seni gönderdiğim o insanlar aleminde nasıl benim devletimi temsil edeceksin ya Muhammed? Benim devletimin elçisisin sen orada. Tıpkı Türkiye'yi Amerika'da temsil eden elçi gibi. Problemleri mi çözeceksin orada? Problemleri var benim kullarımın. Elçi gönderdim seni. Önce müjde yapacaksın. Bekiren. Kullarıma müjde. Öyle kavga mavga yok. Önce müjde vereceksin. Ve neziren sonra uyaracaksın. Ve lakin neşveren mersilah alemin. Ne yazık ki Allah-u Teala diyor. İnsanların çoğu bunu bilmiyor. Bilmiyor. Şu bilgi var ya. Bak, fermanı verdi peygambere, seni bütün insanlığa peygamber olarak gönderdim dedi, görevini de verdi. Elçinin eline bizim devlet giderken uluslararası ilişkilerde elçilerin görevleri bellidir. Bir memleketin o memleketteki askeri çalışma, efendim birçok meselelerini, eğitim meselelerini halleder. Orada, ha, elçiliğin olmadığı bir memleketin diploması bile kabul değildir, ha. Diploması, oraya talebe gider de okursa o onu kabul etmiyor. Kültürel meselelerini elçi orada temsil ediyor. Ben de diyor Allah-u Teala, seni elçi olarak seçtim, beşeri aleme seçtim, ondan kendi işlerine seçtim seni. Kendi işlerine seçtim seni ya Muhammed, ama senin görevin müjde. Müjdeleme kültürünü oluşturacaksın o memleketlerde. Uyarma kültürünü oluşturacaksın. İnsanlar yanlışa gidiyorlar. Onların müjdeyle bu tarafa almaya kalkacaksın. Müjdeyle gelmeyen de uyarıyla bu tarafa alacaksın. Benim kullarım çok yanlıştadır ya Muhammed. Hadi git bakayım elçiliğini yap bakayım. Hadi git. İşte bu. Çok iyi bir görev. Yani şimdi Amerika'da büyük elçi olmak iyi bir görev değil mi? Allah'ın dünyanın hakimi olduğu bir devlette sen elçi olarak gönderiliyorsun. Vah brr brr brr brr. Ama Allah-u Teala dönüyor diyor ki şu olayı insanlar bilmiyor. İnsanların çoğu bilmiyor. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah'ın verdiği bir mesajı anlamak için de bilgiye ihtiyacı var. Bu beyni çalıştıracaksın. Bu beyni çalıştırmazsan, bilgi sahibi olmasan Allah'ın dediklerini anlayamazsın. İşte anlayamıyor. Anlayamadığınız için hocaları görüyorsun nasıl kavga ediyoruz. Dört ve televizyon huzurunda ya. Dinin darmadağın ediyoruz onu. Doğruyoruz dini. Sizin günahınız yok. Günah bizde. O mahşere gittiğimiz zaman bizi göreceksiniz orada. Cehennemine hayatın içinde. La bu adam buraya ne işin var? La bu adam bize kürsüde vaaz ediydi. Televizyon ekranlarından vaaz ediydi bu adam. Ha bak bak nereye düşündü. Bu adam nereye düşündü? Ve diyeceksiniz ki Allah'a, ya Rabbi ha bu bizi yoldan çıkaran hocalar bir göster, bizi ayaklarımızın altına alalım. Öyle diyor. Fussilet suresinde diyor. Ayaklarımızın altına bir alalım onları. Aynen böyledir ayet. Şimdi ben size burada yalan söylüyorsam, yanlış fetva veriyorsam beni çiğneyeceksiniz orada. O demektir. İşte bilmeme olayı hocaları birbirine düşürüyor. Kimse Allah'a giden yok. Hep nefisten konuşuyor. Nefisten konuşuyor mübarek. Efendim, işte diyor Allah-u Teala insanların lakin kelimesini kullanıyor. Lakin, fakat ne yazık ki diyor Allah. Ne yazık ki insanların çoğu bunu bilmiyor. Demek ki değerli kardeşlerim, bu ayetin bu kısmı, bu ayetin tamamı bu bilme üzerine oturuyor. Yani bilgi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bilgi dinin de temelidir. Suyu, elektriği, altyapısıdır. Temelidir. Bilgi. Evet. O olmadan din anlaşılmaz, anlatılamaz. İşte burada öyle söylüyor Allah-u Teala. Ya Muhammed, habı sana verdiğim şu yetkiyi, sorumluluğu, görevi, şu insanlar bir bilseler var ya, iş bitecek. İş hallolacak. Devam ediyor. Ve yekûlûne metâ hâzel va'du in kuntum sâdıkîn. Kafirler şimdi diyorlar ki, metâ hâzel va'd. Ya Muhammed, sen bu vaat ettiğin şey nerede? Hani kıyamet diyorsun, ahiret diyorsun, cennet cehennemden bahsediyorsun. Bu vaat nerede? Nerede bu Allah'ın verdiği vaattan bahsediyorsun? İn kuntum sadıkın. Eğer sözün neredeyse getirsen onu. Peygamber değiller ha. Eğer sen sözünün eriysen, doğru söylüyorsan, yani kıyametin var olduğu doğru ise, getirsene bunu. Bu sefer diyor Allah-u Teala, kul de onlara ya Muhammed. Lekum mi'adu yevmin la testehirune sa'aten ve la testekdimun. O gün, o mi'ad, o an geldiği zaman ne bir an gecikir, ne bir an öne alınabilir. Ne bir saat geciktirilebilir, ne bir saat de öne alınabilir. Kıyamet öyle bir gündür. Şimdi arkadaşlar, bu la yestehirune saaten ve la testekdimun. La yestehirune saaten ve la testekdimun. Ne onu bir saat geciktirebilirsiniz, ne de öne alabilirsiniz. Kavramı Kur'an'da üç şey için kullanılır. Bir, ferdin ölümü için, kişinin ölümü için, toplumun ölümü için, bir milletin yok olması, batması, ölmesi için, bir de kıyamet için kullanılır bu kavram. Yani bir saat gecikmeme, bir saat öne alınamama olayı hem fert hem toplum için kullanılır, bir de kıyamet için kullanılır. Ferd için kullanıldığı yer Münafık'ın suresinin son ayetidir. Bir üstteki ayeti anlatmışımdır size. Ölen adam diyor Allah. Ölen adam hayır yapmamışsa Allah'a yalvaracak. Ya Rabbi, bana biraz müsaade ver de hayır yapayım da senin hayırlı kulun olayım. Bu çok kötüye gidiyor bu iş. Ölmek üzereyim ben şimdi. Amelim yok ya Rabbi. İyilik yapmadım dünyada ben. Parama taptım ben. Yapamadım bu işi. Biraz bana müsaade ver de gideyim kalayım da hayırlı kulun olayım diyeceksin diyor. Tam ölüm anında senin ruhun bunu söylerken Allah sana cevap verecek. Evet, ruha cevap verecek. Evet. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا diye bu Münafık'ın suresi biter. O zaman diyecek ki, bir kimsenin eceli gelince uzama yoktur. Tehiri yoktur. Birincisi buradadır bu ayetin. Bu üç tane olgu için kullanılır. Ferdin ölümü için kullanılır. Ama dikkat edin burada, çok bana dikkat edin bakınız. Bunu yanlış anlatıyorlar. Çok hassas bir nokta. Kişinin ölümü gelince tehir edilmez. Ölümü gelmeden evvel yapılan işlerde tehir vardır yani. Adamın kan zayiinden gidiyor. Doktor geliyor, kanı durduruyor. İşte hayat kazanmıştı. Ama tam eceli gelince geri dönüş yoktur. Ecel gelmeden evvel yapılan işlemler, tıbbi müdahaleler ömrü uzatır efendim. Evet. Tamam mı? Bu kaide mi? Ama ecel gelince tehir yoktur. Münafık'ın suresi son ayet. Ha, bir toplum içinde ecel vardır diyor Allah. Evet, bundan çok var Kur'an'da. Bir tanesi Yunus suresindedir. Yunus suresinin sondan 8. sayfasındadır. وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلْ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ diye ayet gider. Yunus suresinde de var, başka yerlerde de var bu ayet. Bir ümmetin de eceli vardır diyor Allah. Bir milletin de, bir toplumun da eceli vardır. Ferdin eceli vardır, toplumun eceli vardır. Bir toplumun batmasına karar verdiğim zaman geri dönüş yoktur diyor Allah-u Teala. Bir saat bile bunu geciktiremezsin diyor. Ha, demek ki İbni Haldun'un yaptığı izah bu ayetten kaynaklanıyor. İbni Haldun diyor ki toplumlar doğarlar, gelişirler, gençleşirler, ihtiyarlarlar ve ölürler. Tıpkı bir insan gibidir diyor toplumlar. Ama İbni Haldun'a sorsaydık bunu nereden verdin bu fetvayı? İşte bize diyecekti ki Yunus suresine git baksana. Ne soruyorsun bu soruyu diyecekti bana, kızardı bana İbni Haldun. Oraya göre söylüyorum onu. Ama ayeti vermiyor. Kitapta ayeti verseydi biz bu problem olmayacaktı. Ayeti vermiyor ama doğrudur İbni Haldun'un dediği. Dünyada ilk sosyolog olan adamdır bu adam. 14. asırda yaşamış. Şimdi bu demek ki bir toplumun eceli vardır. O ecel tehir edilemez. Yani Osmanlı batacaktı, siz bunu tehir edemezdiniz. Bizans İmparatorluğu batacaktı, bunu tehir edemezdiniz. Roma İmparatorluğu batacaktı, bunu tehir edemezsiniz. Mümkün değil. Ama baki kalan bir millet de dünyada yoktur diyor Allah. Olamaz böyle şey. Ha, ne vardır? Ne vardır şu? Bir topluma sosyal olaylar bozulur. Kanser çıkar, ur çıkar. Erkenden varırsan o urun üzerine, ameliyat yaparsan kurtarırsın o adamı. Ömrünü belki biraz uzatırsın. Toplumda da bazı olaylar, pislikler urdur, ur, kanser urur. Hemen müdahale edecek oraya siyasi adamlar. O işle ilgilenen adamlar derhal o uğru alacaklar. Alacaklar ki o toplum biraz daha yaşasın yani. Ha. Dava bu. Bak sosyoloji anlatıyor Kur'an. Kur'an'ı görüyor musun? Ha, o ayetin bir kelimesi de burada işte bak. Şimdi Kur'an'a gezdirdim sizi bak. Limanlara gittik ha. New York limanına gittik, oradan geldik Menpo limanına geldik, oradan buraya geldik falan. De onlara ya Muhammed, o kıyamet günü geldiği zaman bir saat ne öne alınır ne geriye götürülebilir. Mümkün değil. Şimdi Allah-u Teala konuyu değiştirdi. Bir konuya geçti şimdi. Çok ilginç bir konu. Bu lazım size. Özellikle gençlere. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجُوا بَعْضُ مِلَا بَعْضٍ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُضُفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ Buna bak, buna bak. Bak, bak. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler dediler diyor Allah-u Teala. لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ Ha, bu Kur'an'a ha. Peygamberimiz de dediler ki asla ve kata bu Kur'an'a inanmayız. Aynen bu devam ediyor şimdi. Yani peygambere söylenen bu laf, bu ayet sanki yeni gelmiş, taze. Taze. Asla bu Kur'an'a biz inanmayız. لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ لَنْ burada asla ve kata, ever never. Demek ki İngilizce bilenler için. Bu Kur'an'a biz asla inanmayız. وَلَا بِلَّذِي بَيْنِ اَيْدِهِ Onun önünde olan kitaba da inanmayız. Yani İncil'e de, Tevrat'a da inanmayız. İnanmayız. Buna hiçbir kitaba inanmayız. Ne demek kutsal kitap? Böyle şey olur mu ya? Çağ dışı işler bunlar ya. Asla. Şimdi bunu bu dünyada konuşanlar diyor, ahirete gelecekler diyor. Allah-u Teala bir ayetin içerisinde iki sahne veriyor. Konuşmayı veriyor, imansızlığı veriyor. Nasıl konuştuklarını anlatıyor. Sonra diyor ki mahşere gelecekler, huzurumda bunu gündeme getireceğim diyor orada. Oo, oradaki toplantıda bu gündeme gelecek diyor. Velev tera, görsen ya Muhammed, bir görsen. İziz zalimune, bu zalimleri, bunlara zalim diyor. Bu Kur'an'a inanmayacağım diyen adama zalim diyor. Niye zalimdir? Kur'an'ın hakkını Kur'an'a vermediği için, insanın hakkını vermediğin zaman, çiğnediğin zaman da zalim olmuyor musun? Mahkemede hakkı çiğnediğin zaman zalim olmuyor musun? Ha, bu da öyle. Kur'an'a hakkını vermedin sen. İnanman gerekirdi, inanmadın sen. Çiğnedin Kur'an'ın hakkını. O zaman zalim ilan ediyorum seni diyor Allah-u Teala. Şimdi o zalimleri görsen, mevgufune inde rabbihim, Rablerinin huzurunda duruyorlar. Ayakta, dimdik ayakta, mahkemede. Mahşede dimdik duruyor ki suçlu. Suçlu zalim. Zalim diyor böyle duracak. Yerci'u ba'luhum ila ba'linil gavl. O zalimler, o Kur'an'a inanmayan o kafirlerin bir kısmına dönecek, bakacak da birbirlerine. Şimdi suçlu olduklarını anlayacaklar. Onlar birbirlerine bakacaklar diyor. Dönecekler birbirlerine diyor. Sahneyi aynen böyle anlatıyor. Dönecekler de ne olacak? يَقُولُلَّذ۪ينَ اسْتُلْعَفُوا Zayıflar diyecekler. Dünyada zayıf olanlar diyecek. Dünyada zayıftı onlar. Yani o kafirlerin etkisinde kalıp da inkara gidenler yani. Başkasının fikrinin tesirinde kalıp da kendi bağımsız düşüncesini kullanamayan, kendi iradesini kullanamayan da kafirin inanma bu Kur'an'a dediği zaman o da onun dediğinden dolayı inanmadıysa bunlara Allah zayıf insanlar diyor, zayıf. Bunlar basit şahsiyetli, kişiliksiz adamlar bunlar diyor Allah-u Teala. Aynen ayet. Ayet söylüyor. Bunlar, ha bir adam vardır ki mertçe inanmaz, kendi fikridir diyor Allah. Aa, onlara büyük adamlar diyor. Ya kendisi inanmaz. Kendi fikri ama, başkasının dürtmesiyle değil, başkasının şartlandırmasıyla değil, başkasının etkisiyle değil. Kendisi inkar ediyor. Bir bu var diyor. Bir de istul'ifu dediği işte şey anlıyor, ne de Ramazan? Ha, zayıf karakterli, zayıf şahsiyetli, beynine hakim olamayan, beynini kireye veren, kendi düşünemeyen, başkası düşündüğü için hazır başkasının mutfağından yiyen, böyle bir adam, hazırcı adam. Bunlara Allah burada isim vermiş, istul'ifu, zayıf adamlar diyecekler. Lillezine istekberu, büyüklük taksiyanlara, dünyada kibir yapıp da onları yoldan çıkaranlara. Ayakta duruyor, ikisi de kafir ya, yan yana, ikisi de zalim ya. Ama birisi yoldan çıkarıldığı için zalim olmuş, birisi çıkardığı için zalim olmuş. Şimdi o zayıflar diyecek ki büyüklük taksiyanlara, levla entum lekunna mu'minin. Ya siz dünyada olmasaydınız bir iman edecektik ya. Siz bizi yoldan çıkardınız be. Şimdi konuşuyorlar Allah'ın huzurunda. Zalim, bu konuşuyor bir dinlesen ya Muhammed diyor. Bir görsen bunu diyor. Ha, bu zalimler benim huzurumda nasıl böyle birbirlerine, siz olmasaydınız dünyada biz iman edecektik. Siz bizi yoldan çıkardınız. Gençler dikkat edin. Beyninize sahip çıkın. Beyninizin namusuna sahip çıkın. Gençliğin problemi bu. Beynimize sahip çıkamıyoruz ha. Cinsel organlara sahip çıkmaktan daha zordur beyne sahip çıkmak. Beynin de bir namusu var. Ha, bu namusu bu gençlere öğreteceğiz. Beyinleri kireye vermeyecekler. Aa, burada Allah-u Teala kıyamet onlara bir vasıf veriyor bak. Zayıf kişilikli adamlar diyor. Öyle değil mi? Ramazan'a sorun işte. Ayet burada. Ya sen neredeydin? Senin beynin neredeydi de? Adama diyorsun ki şimdi beni yoldan çıkarmasaydın ben iman edecektim işte. Oo, ayeti kaç dakika ayetler kaldı ya? Bu konuşma devam edecek. İki ayet daha devam edecek. Çok ilginç şeyler var burada şimdi. Ama ne yapalım? Bir daha hafta inşallah. O ayetler olur yarım saatten fazla. Mümkün değil. Bir de hafta buradan başlarız gene. Yine buradan başlarız. Yarım şeyden başlarız. Geç gelenler için bir daha söylüyorum. Bugün ne anlattık? Bugün Kur'an-ı Kerim'in bir devrim yaptığını, suç ve günahı ferdileştirdiğini, modern hukukta var olan herkes kendi suçundan sorumludur, kendi günahından sorumludur ilkesini Kur'an 1400 sene evvel temelini, dünya hukukunun temelini attı. Bu ayeti anlattık. Sonra Allah-u Teala dedi ki peygamberimize, söyle onlara, Allah bizim aramızı buluşturacak mahşerde, sonra bizi ayıracak, aramıza hüküm verecek, bizi ayıracak. Burada fetih kelimesini anlattım. Fetih kelimesinin fiziki manada bir kapıyı açmak, bir pencereyi açmak olduğunu, gizli olan bir şeyi açmak, ortaya çıkarmak manasında fetva vermek, hüküm vermek olduğunu, aynı zamanda gönlün ve beynin Allah'a açılması manasına, gönlün kapısının Allah'a açılması manasına geldiğini açıkladık. Sonra Allah-u Teala yine Peygamberimiz dedi ki, de onlara Allah'a şirk koştuğunuz o tanrılarınızı bana bir gösterin bakayım. Gösterin bakayım tanrılarınızı. Dedi. Sonra Allah-u Teala bir hüküm verdi. Ya Muhammed, biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ama ne gariptir ki insanlar bunu bilmiyor. İşte bu bilme kelimesinin üzerine koyduk. Dinin bilgi üzerine oturduğunu söyledik. Bilmeden din olmaz efendim dedik. Bilgi her şeyin temelinde olduğunu söyledik. Bunu anlattık. Heyecanın bağışlayın, çünkü bilgi dendiği zaman heyecanlanmamak mümkün değil. Ve sonra kafirler dediler ki, ya Muhammed, senin bu kıyamet dediğin, vaat ettiği, Allah'ın vaadi dediğiniz şey nerede ya? Bu, getir bakalım bunu. Dediler. Bunun üzerine Allah da cevap verdi onlara. De onlara ki, o kıyamet geldiği zaman da bir saat geciktiremezsiniz, bir saate öne alamazsınız. Tehiri mümkün olmayan bir olaydır. Bu tehiri mümkün olmama olayını üç kısma ayırdık. Bir, ferdin eceli geldiği zaman, iki, toplumun eceli geldiği zaman, sosyolojik manası, biri psikolojik, biri sosyolojik, birisi de kıyametle alakalı kısmıdır dedik, bunu anlattık. Sonra Allah-u Teala kafirlerden bu Kur'an-ı Kerim'e ve onun önünde olan bu kutsal kitaplarına hiçbirine biz inanmayız, asla diyenlerin zalim olarak ilan edildiğini gördük bu ayette. Bu zalimlerin mahş-